wirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 lutego, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trzecią falę epidemii widać w najnowszych danych. Mamy ponad 7 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. By skorzystać z transportu strażaków na szczepienie, wystarczy zgłosić się do gminy. Niezwykła historia jedynego obrazu El Greca w Polsce, już w marcu, do obejrzenia w Telewizji Polskiej. Epidemia koronawirusa niebezpiecznie przyspiesza. Ministerstwo Zdrowia informuje o początku trzeciej fali. Dzisiejsze dane resortu to ponad 7 tysięcy nowych zakażeń. Najwięcej ponad 1000 na Mazowszu. Porównując tę liczbę do poprzedniej niedzieli, przybyło prawie 2 tysiące nowych chorych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. To widzimy trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. Do tej pory zaszczepiono prawie 2 700 000 osób. 925 tysięcy dostało już dwie dawki. W województwie łódzkim w dowożeniu seniorów na szczepienia pomagają strażacy. Taką gotowość zgłosiło 80% jednostek, tylko te, które mogą zapewnić odpowiedni transport, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Te osoby są przewożone samochodami lekkimi, czyli to są to samochody osobowe, mikrobusy, bądź też lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Duże ciężarówki, które posiadamy, niestety nie są przystosowane do łatwego wsiadania, dlatego te samochody zostały wykluczone z możliwości transportu osób do punktów szczepień. Seniorzy, którzy chcą skorzystać z dowozu na szczepienie, muszą zgłosić się do gminy. Na Słowacji ruszyła rejestracja nauczycieli, którzy chcą się zaszczepić. Dotyczy to wszystkich pedagogów, nawet tych, którzy uczą zdalnie. Warunek jest jeden. Nie mogą mieć więcej niż 55 lat. Peter Trajinek, nauczyciel z Senicy, jak mówi, zdecydował się na szczepienie, bo ryzyko zakażenia w szkole jest bardzo duże. Uczę w szkole podstawowej i przyjąłem szczepionkę dla własnego bezpieczeństwa. Dzieci ściągają maseczki, tego nie da się upilnować. Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. Poziom wody może tam przekraczać stany ostrzegawcze. To wynik rosnącej temperatury i roztopów. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego Mazowsza. Służby są w pełnej gotowości, zapewnia wójt gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. Bardzo szybko reaguje Państwowa Straż Pożarna, ściągając nawet podchorążych ze Szkoły Oficerskiej z Warszawy. Czyli jesteśmy pewni, że wsparcie uzyskamy, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy będzie groźnie, będzie rozmywać wał, to trzeba tylko uciekać. Wyszogród myśli nad wprowadzeniem całodobowych patroli wzdłuż wałów. Jeżeli będzie taki problem, jest umowa podpisana, piasek będzie dowieziony i to w szybkim czasie, tak? Mamy w tej chwili składowane 2 czy 3 już wywrotki, które są na placu, czekają. Mówiła Anna Błaszczyk z zarządzania kryzysowego. Na wszystkich rzekach obecnie notuje się 4 strany alarmowe i 27 ostrzegawcze, głównie na Odrze, ale także na Przemrze i Pilicy. Mały samolot pasażerski należący do nigeryjskiej armii rozbił się podczas podejścia do pasa startowego na lotnisku w Abudży. Na pokładzie było 7 osób, wszystkie zginęły. Jak informują tamtejsze siły powietrzne, przyczyną katastrofy była awaria silnika. Samolot leciał z Abudży do miasta Mina, położonego około 110 kilometrów na północny zachód od stolicy. Rozbił się w czasie powrotu do Abudży po zgłoszeniu awarii silnika. Historia tego obrazu to gotowy scenariusz na film i oto jest. Polski El Greco, film na podstawie reportażu Katarzyny Joanny Kowalskiej, opowiada historię odkrycia obrazu hiszpańskiego mistrza pod tytułem Ekstaza świętego Franciszka. Płótno na plebanii w Kosowie Lackim przypadkowo ponad 50 lat temu odkryły dwie badaczki z Państwowej Akademii Nauk, które inwentaryzowały zabytki na Mazowszu. Autorka dokumentu podkreśla, że film łączy w sobie wiele gatunków. Ta historia, która w moim odczuciu jest na tyle niesamowita i na tyle nieprawdopodobna, że ona powinna zainteresować każdego, kogo interesują w jakimkolwiek stopniu i losy Polski, i historia Polski, i słowa sztuki, to co posiadamy w ogóle, stan naszego posiadania, ale przede wszystkim dla tych, którzy lubią jednak kino przygodowe. Film do zobaczenia już w marcu w Telewizji Polskiej. Dzieło hiszpańskiego malarza dopiero po 40 latach zostało wystawione dla publiczności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy mróz do minus 5 stopni na wschodzie. W centrum będzie około 0 do plus 2 nad morzem. Chmurzyć może się jedynie na północnym wschodzie, ale nie będzie padać. Miejscami pojawią się mgły, lokalnie marznące. Poniedziałek zapowiada się pogodniej, słonecznie. Termometry pokażą od 4 do 12 stopni. Trójka.

teraz na gorąco, co się działo dziś, no ewentualnie wczoraj. 9 razy docierał do finału i tyle samo razy wygrywał. Novak Djokovic po raz 9 właśnie wygrał Australian Open. Sięgając po 18 tytuł, wielkoszlemowy Serb pokonał w Melbourne Rosjanina Daniła Miedwiediewa w trzech setach 7-5, 6-2, 6-2. Mecz trwał godzinę i 54 minuty. Chyba wszyscy spodziewaliśmy się większego oporu ze strony Rosjanina. Były tenisista i medalista Mistrzostw Polski Beniamin Budziak jest zdania, że Serb będzie chciał ustanowić kolejny rekord, ten w liczbie wygranych turniejów wielkoszlemowych. Mimo, że tutaj ten rekord bycia numerem jeden na świecie należy już do niego, to jednak ja myślę, że on tutaj będzie chciał pokazać, że te 21 tytułów wielkiego szlema jest bez problemu w jego zasięgu. Dopiero co był w Australii, a już walczy w Europie. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji do halowego tenisowego turnieju ATP na twardej nawierzchni we francuskim Montpellier. Majchrzak to numer 109 ATP, a przegrał ze Słowakiem Lukaszem Lacko 6-4, 4-6, 4-6. W Cortinie d'Ampezzo zakończyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Norweg Sebastian Foss-Sollevåg zdobył złoty medal w slalomie, drugi był prowadzący na półmetku zawodów Austriak Adrian Pertl, brąz dla innego Norwega Henrika Kristoffersena. Drugi garnitur skoczków narciarskich rywalizował w niemieckim Brotterode w Pucharze Kontynentalnym. Wygrał Tomasz Pilch, trzeci był Maciej Kot. Podium uzupełnił Japończyk Junshiro Kobayashi, szósty był zwycięzca sobotnich zawodów Stefan Hula. W słoweńskiej Pokljuce zakończyły się Mistrzostwa Świata w biatlonie. Nasza reprezentacja bez fajerwerków, a dziś w biegu ze startu wspólnego Polacy nie startowali. Wygrał Norweg Sturla Holm Legreip z jednym pudłem na strzelnicy. Drugi był jego rodak Johannes Dale, trzeci Francuz Quentin Fillon Maillet. Magdalena Czyszczoń i Marcin Bachanek mistrzami Polski w panczenowym wieloboju. Dwudniowy czempionat zakończył się dziś w Sanoku. Zuzanna Wittych zajęła czwarte miejsce w inaugurujących zawodach Freeride World Tour w Andorze. Po raz pierwszy zawodniczka z Polski startuje w cyklu, który na koniec sezonu wyłoni mistrzów świata w narciarstwie i snowboardingu ekstremalnym. Szczypiorniści Stali Mielec przegrali z Górnikiem Zabrze 17-22 w 14 kolejce piłkarzy ręcznych, a u piłkarek ręcznych Perła Lublin przegrała na wyjeździe z rosyjską Ładą Togliatti 24-30 w lidze europejskiej i odpadła z dalszych rozgrywek. Rusza sezon kolarski, rusza UCI Tour. W pierwszym etapie wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich triumfował Holender Mathieu van der Poel z grupy Alpecin Phoenix. Więcej o kolarstwie u zakochanego w tym sporcie Leszka Kaźmierczaka, czyli znanego rapera Eldo, który w sposób sportowy podprowadza nas pod wybrane przez siebie utwory muzyczne. W tym tygodniu światowy peleton przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nad wody Zatoki Perskiej. Pierwszy World Tourowy wyścig rozpoczął się dzisiaj w Abu Dhabi. To doskonała okazja, żeby kibice mogli zapoznać się ze zmianami w drużynach, a tych w nowym sezonie nie mało. Nowe ekipy, nowi sponsorzy i kilka głośnych transferów na czele z przejściem Chrisa Froome'a, czterokrotnego zwycięzcy Tour de France ze wspomnianej wcześniej ekipy Ineos do Israel Startup Nation. Tygodniowe zmagania będą doskonałym przetarciem przed nadchodzącymi wielkimi krokami, wiosennymi klasykami. Za tydzień już Omlud Het Nieuwsblad, a 6 marca ulubiony wyścig wielu kibiców kolarstwa, wyścig dookoła Sieny, czyli Stradę Bianka. I'm Nowak Djokovic, Serb, został triumfatorem po raz 9. Australian Open już za nami. Lech Sidor, komentator Eurosportu, jest dzisiaj z nami w trzeciej stronie medalu. Lechu, komentowałeś ten mecz. No i jak? Na spokojnie? Tak mam wrażenie, że sobie życzyłeś, aby to trwało jak najdłużej, a poszło nad wyraz gładko. Miedwiediew jakoś nie stawił oporu, szczególnie w dwóch setach. Drugich setach. Drugim, trzecim, o tak. Wiesz, w żadnym nie tego oporu tak naprawdę nie było, bo... No pierwszy do pięciu to coś tam się działo. Zaczęło się od przełamania, Serb na chwilę stracił kontrolę. Gdyby Miedwiediew był w stanie dzisiaj grać jak równy z równym, to tej kontroli do końca Serby nie miał, tylko byłby przynajmniej tiebreak, a tak się okazało, że w drugim przełamaniu też niewiele miał do powiedzenia, bo dwa przełamania w tenisie męskim w jednym secie to jest różnica klasy, a potem to już widzieliśmy. Drugi, trzeci set to praktycznie bez historii. A czemu tak z niego powietrze zeszło? Wiesz, to jest tak, że z Nowakiem Dżokowiczem, żeby wygrać na poziomie półfinału, finału Wielkiego Szlema, trzeba mieć samemu za uszami już takie doświadczenie. Miedwiediew miał jeden fenomenalny finał z Nadalem, ale to w kontekście meczu z Nowakiem o takie tytuły to jest za mało. To trzeba mieć doświadczenie. Popatrzmy na Tima przez pryzmat Austriaka. Popatrzmy, ile on czekał, ile razy on dostał solidne baty w tych finałach i w końcu doczekał się tytułu, ale też w dziwnych okolicznościach, bo to nie były okoliczności, nazwijmy to, normalne, że grali wszyscy byli zdrowi, każdy mógł się przygotować. Nie, mamy pandemię, wirus krąży po świecie, jedni grają lepiej, inni grają gorzej. Wiadomo było, że ten turniej i tak cudem się odbył, bo przecież te podziękowania pani prezes federacji na koniec mówiła, że było bardzo blisko do tego, żeby w ogóle Australian Open się nie odbyło. Tak, zniknął z mapy w tym sezonie, więc dla tego Tima było trochę szczęśliwie, dla Miedwiediewa też w turnieju było szczęśliwie, bo on praktycznie się nie zagrał. 4 godziny różnicy, 4:25 różnicy między finalistami, to wiesz, to jest tak, jakby Djokovic rozgrywał mecz numer 8, bo tak mniej więcej to czasowo wygląda, a mimo to 3 sety. No więc to chyba jest najlepsza odpowiedź i podpowiedź, co potrzebne jest dzisiaj, żeby Nowaka Djokovicia z tego tronu zepchnąć, szczególnie w Australii właśnie. Jak go zmusić do biegania? Bo ja mam wrażenie, że wszyscy biegają po korcie, a on stoi w miejscu i tylko rozdaje piłki na boki. Wiesz, to jest taka sprawa, którą się już zachwycamy od dobrej dekady. On na początku, kiedy wchodził na te światowe salony, biegał trochę gorzej, potem się to zmieniło. Była sprawa z dietą, bardzo wyszczuplał, do dzisiaj w formie fenomenalnej. Tam praktycznie, nie wiem, 3% tłuszczu i to za uszami tylko i wyłącznie. Nie ma, nie, to jest człowiek, który, śmiem twierdzić, urodził się biegając z rakietą. Bo jedni, mówi się, że wyssał dyscyplinę z mlekiem matki, a on przecież, ja pamiętam doskonale jego książkę czytałem i słyszałem jego wiele wypowiedzi. Może to zabrzmi trochę dziwnie po tylu latach, ale pamiętajmy, że tam się na terenie Belgradu toczyła wojna i on, żeby się przedostać na trening, musiał między bombami biegać. Spadały bomby, jak sam mówił zresztą, żeby się dostać na trening, to musiał się wydostać z jakiejś strefy niebezpiecznej, biegał między tymi wybuchami, więc dla niego bieganie, wiesz, to jest tak jak ten posłaniec z przeszłości. On po prostu śpi w biegu, je w biegu i tak naprawdę Nowak Djokovic może zostać tylko do biegania po jednej nawierzchni, której nie bardzo lubi tego biegania, mianowicie po mączce, i to tylko przez specyficzne granie ze strony Rafaela Nadala, bo tego nie lubi. Natomiast każdy inny na mączce, on też już równie dobrze stanie i zagra 5 godzin, będzie biegał. Ale na cemencie sposób biegania doprowadził do perfekcji. Do perfekcji to chyba też mało powiedziane jeszcze. Ale kamera pokazywała, że brzuch zaklejony, w którymś tam meczu była oczywiście szopka z jego strony. I tu miałem się ciebie zapytać, bo podczas wywoływania go po odbiór trofeum dużo osób gwizdało. To nie było tak, że wszyscy byli zachwyceni. Wiesz co, dzisiaj podczas tej ceremonii w ogóle było bardzo dużo gwizdów, ale takie mam wrażenie, że to były gwizdy na te wszystkie sprawy, kiedy poruszano wątek władz Wiktorii, czyli tego stanu, w którym jesteśmy. Melbourne jest stolicą Wiktorii. Tych związków między Tenis Australia, władze Wiktorii, tam było buczenie. Natomiast co ja tak myślę, że to były takie gwizdy, ale to były gwizdy pomieszane z dużymi brawami. To bardziej byli ludzie, którzy już mieli dość klepania w dłonie, tylko swoją radość gwizdami wyrażali. Nie biorę tego, nie przyjmuję tego do wiadomości, że to były gwizdy przeciwko Dżokowiczowi, bo tam moim zdaniem na trybunach nie było ani jednego człowieka, który nie docenił geniuszu Serba na korcie Roda Lavera, który on zamienił we własną sypialnię. No równie dobrze. 9 razy tam. Tak, 9 razy. I to wiesz co jest? On nigdy nie przegrywał w półfinale, nigdy nie przegrywał w finale. Jeżeli jesteś na korcie centralnym 9 razy, stajesz w grze o tytuł i nie przegrywasz ani razu, no to ja nie wiem, gdzie tu szukać jeszcze jakichś sposobów na ogranie go tam. No trzeba by zburzyć arenę Rod Laver i postawić nową. I tak będzie ciężko, bo w Melbourne jest bardzo duża diaspora jugosłowiańska, prawda? Tam on gra jak u siebie, naprawdę ma dużo lokalesów, kibiców, którzy są po prostu z jego stron. Tu wspomniałeś o wojnie na Bałkanach, o tym kotle, a w jego sztabie Goran Iwanisewicz, no Chorwat, więc tutaj chyba to już jest absolutna zaprzeszłość. Tak, tylko że to oni akurat na tym polu nawet myślę, że nie wspominają, nie rozmawiają. To jest dla nich nieważne. Tak, tam jest sytuacja tylko i wyłącznie maksymalna w związku z meczami i tematy poruszane, koncentracja na danej imprezie. Goran Iwanisewicz nie przypadkiem się znalazł w obozie Nowaka Dżokowicza, bo to jest człowiek, który nauczył go serwisem przesuwać się w przód, zdobywać teren, nie bez wielkiej szarży, punkty lecą lawinowo, za darmo, bez grania, poprawiona technika, właśnie to przerzucanie ciężaru ciała, przecież ze słuchaczy naszych, którzy pamiętają Gorana Iwanisewicza, to wiedzą, że to był człowiek regularnie powyżej 1100 asów rok w rok. I to tam nie było torpedował strasznie. To była torpeda i tam tak naprawdę to była rosyjska ruletka, w prawo, w lewo i jeżeli trafiłeś, to grałeś, a jak nie, no to patrzyłeś gdzieś do tyłu, gdzie jest piłka. No tak wyglądał tenis przeciwko Goranowi. Druga co do wielkości, mówiłeś o tej diasporze, to jest druga co do wielkości, bo Grecy tam są numerem jeden, potem kraje bałkańskie faktycznie była Jugosławia. No ale to ci Japończycy... Ale to wspierali Naomi Osakę. No tak, ale ci Japończycy to są przecież cichutcy, spokojni i tak jakby ich na trybunach nie było. Wiesz, a Naomi Osaka grała tak dobrze, że nie potrzebowała żadnej diaspory, czy nawet Jakuza, gdyby tam się pojawiła na trybunach, ona też, tak by wygrała. Tak, ona by nie miała żadnego problemu z wygraniem tego turnieju. To jeszcze na chwilę przy Nowaku Dżokowiczu. 21 tytułów wielkoszlemowych, taki jest rekord. On zdobył dzisiaj 18. 20. 20. Nadal i teraz 21 byłoby 20. rekordem. Tak. No i co dalej z Dżokowiczem? Myślisz, że, no bo przeprosił Miedwiediewa za to, że no jeszcze będzie musiał poczekać kilka lat, bo on ma tutaj jeszcze coś do zrobienia i udowodnienia. No ale przeprosił go i tak jak na Nowaka Dżokowicza dosyć elegancko, bo tak jak wspomniał sam Miedwiediew, znają się, trenowali wspólnie, kiedy Miedwiediew był te 500 miejsc niżej, więc między nimi jakaś nić porozumienia. I oni podobno sparowali jest często razem, no ale tak, jakoś tak, to się urwało. Co, absolutnie, no to, natomiast wiesz, to pytanie, co dalej maturzysto, tak chciałby się pomyśleć. No, absolutnie nie ma możliwości, żeby ktoś się dorwał do tej wielkiej trójki. Nowak nie popuści, jestem o tym przekonany. I w przypadku Syryny Williams, która goni Margaret Court, znaczy chce ją przegonić, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Tam dziewczęta, te młode, nowa fala grają na takim poziomie fizycznym, że po prostu no widać, że brakuje wszystkiego. Natomiast tutaj można odwrócić twoje pytanie. W sensie, jakie są atuty tych młodych i który z nich mógłby ewentualnie z tego tronu w tej chwili Nowaka Dżokowicza zepchnąć? No, jeszcze Roger może wrócić. I dlaczego? No tak, ale pamiętaj, Roger to jest człowiek, który zbliża się do 40. Czy jemu na śrubowaniu rekordów zależy? Chyba nie. Gdyby mu zależało, to by nie odpuścił tego turnieju, bo on powiedział, 5 tygodni separacji z rodziną, jakaś bańka, jakaś pandemia. Nie, to dla mnie jest, ja wolę siedzieć w domu przed telewizorem, potrenuję, dojdę do siebie po kolejnej operacji nie do końca udanej, więc Roger tak naprawdę to on... Już się nie spieszy. On się przygląda, on się będzie przyglądał, żeby Roger wszedł w rywalizację między nimi, tej trójce się znalazł i walczył i o wyszarpanie kolejnego tytułu, oj, to musiałby naprawdę fizycznie być przygotowany. Czy jemu się będzie chciało? Nie wiem, nie do końca jestem przekonany. To jeszcze króciutko Naomi Osaka. Zdominowała kobiecy tenis, teraz będzie taką drugą syreną? Finał trwał, to była błyskawica, ale wiesz, że nie wszyscy pamiętają, że Naomi Osaka w środku turnieju, w meczu z Muguruzą była jedną nogą poza turniejem. No bo Muguruza szła jak burza. Było 5-4, 4-15, dwie piłki meczowe. Jedna zlikwidowana asem, a jedna wspaniałym forehandem wymuszony błąd Hiszpanki. No i zobacz, jak, ile brakowało. Ułamek sekundy i Osaka nie wygrywa turnieju, a od meczu z Muguruzą szła jak burza, więc to jest potwierdzenie reguły starej prawdy tenisowej, że jak wychodzisz z tego tenisowego w cudzysłowie grobu, takiego turnieju już nie możesz nie wygrać. I kropka. Dziękujemy bardzo. Lech Sidor, komentator Eurosportu, jak zwykle uraczył nas swoją wiedzą i spostrzeżeniami tenisowymi, a my gramy. Yeah. 17.31, trzecia strona medalu, radiowa trójka, to teraz garść wyników piłkarskich w PKO BP Ekstraklasie. Dzisiaj spotkanie Zagłębia Lubin z Rakowem Częstochowa i zwycięstwo Częstochowian 2-1. Rozpoczyna się właśnie spotkanie w Poznaniu, gdzie Lech podejmuje Śląska Wrocław. Natomiast jeśli chodzi o tę wielką piłkę, kibice nie mają czasu na oddech, mówię o Lidze Mistrzów, bez przerwy gdzieś i o coś grają, ale przecież za nami pierwsze mecze 1/8 finału właśnie w tej elitarnej Champions League i uznaliśmy, że trzeba się nad tym tematem nieco pochylić. Krzysztof Łuniewski. Kibice futbolu ostrzyli sobie przede wszystkim zęby na mecz Barcelony z Paris Saint-Germain. Z dużej chmury, mały deszcz? Niekoniecznie, bo o ile zawiodła Blaugrana, o tyle popis dał paryski Pieszczoch. Zwyciężył na Camp Nou aż 4-1, mówi były reprezentant Polski Sebastian Mila. Mecz Barcelony z Paris Saint-Germain w Katalonii był odbierany w kategorii, a może jednak się uda, może jednak ten sezon nie jest do końca stracony. Ale jednak potwierdziło się to, co widzimy w ostatnich miesiącach, że czołówka Europy odjechała Barcelonie, a Paris Saint-Germain wydawało się, że bez Neymara, bez Di Marii, że to jest okrojony zespół, ale jednak mega utalentowany człowiekiem, jakim jest Mbappé. Nie pozostawił złudzeń, jeśli chodzi o dalszą fazę Ligi Mistrzów. Co więcej, okej, aspekty taktyczne, wszystko się zgadza, mała gra, ale mnie urzekło najbardziej wyjście szybkie po odbiorze piłki Paris Saint-Germain i wykorzystanie szybkości Mbappé. No wielki wieczór tego młodego piłkarza i no będziemy mieli chyba przyszłego zdobywcę złotej piłki. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mbappé kończył mecz z hat-trickiem i bez wątpienia był najważniejszą postacią spotkania w Hiszpanii, ale kluczem do zwycięstwa PSG była gra w środku pola, uważa były trener m.in. Krakowi i Podbeskidzia Bielsko-Biała, obecnie piłkarski ekspert Robert Podoliński. Najbardziej mnie raziła różnica między Busquetsem a Paredesem. Dla mnie Paredes absolutnie piłkarz tego spotkania i De Jong, wobec którego oczekiwania są w Barcelonie bardzo duże, a chociażby Verratti. I to jest ta dwójka, która dla mnie zrobiła różnicę największą. Można gdybać oczywiście, że skuteczność Barcelony, natomiast mam wrażenie, że czasem tego fortepianu nie bardzo ma kto przy Messim nosić. W Barcelonie brak chętnych, żeby złapać się z Messim za ciężki instrument. W Liverpoolu, też borykającym się z podobnym kryzysem, tym razem ciężar został dźwignięty wspólnie. The Reds pokonali RB Lipsk na neutralnym terenie w Budapeszcie 2-0. Posłuchajmy opinii komentatora Canal Plus Przemysława Pełki. Zapewne większość kibiców spodziewała się, że Lipsk, który jest ekipą, która potrafi zabiegać praktycznie każdą drużynę na świecie, będzie w stanie sprawić, że Liverpool będzie pogrążony w jeszcze większym kryzysie, niż ma to miejsce obecnie. Tymczasem okazało się, że Liverpool zagrał jak ten Liverpool z 2020 czy 2019 roku, a nie jak ten z 2021, kiedy bardzo widoczne są problemy w defensywie, kiedy nie jest skuteczna też ta gra w odbiorze i co za tym idzie, nie jest skuteczny również w ofensywie. Liverpool w zasadzie od początku tego spotkania kontrolował mecz. O ile w pierwszej części był nieskuteczny, to w drugiej wykorzystał indywidualne błędy i zapewnia sobie na tyle bezpieczną przewagę, że wygląda na to, iż po prostu tego nie będzie się dało już wypuścić. Sadio Mane will chase. It's a slip by the defender. It's Sadio Mane for Liverpool. It's 2-0 to Liverpool. Sadio Mane's had a super game. Wiele wskazuje na to, że Liverpool będzie za wszelką cenę koncentrował się na meczach Ligi Mistrzów, że będzie chciał w tych rozgrywkach osiągnąć coś więcej, ponieważ obrona mistrzowskiego tytułu wydaje się już być absolutnie poza ich zasięgiem. Za duża strata punktowa do Manchesteru City. Na potwierdzenie tezy Przemysława Pełki, wczorajsza porażka Liverpoolu na Anfield 0-2 w derbowym meczu przeciwko Evertonowi. The Toffees czekali na tę wygraną na stadionie rywala aż 22 lata. Wracając do pierwszych meczów 1/8 finału, sprawę awansu skomplikował sobie Juventus. Przegrał w Portugalii 1-2 z FC Porto. Piotr Kowalczuk. Wszyscy włoscy eksperci, Fabio Capello i Billy Costa Curta, byli zgodni. Piłkarze Juventusu z Ronaldo na czele zawiedli na całej linii i powinni się cieszyć, że przegrali tak nisko. Trener Andrea Pirlo kuriozalnie tłumaczył, że fatalna gra to efekt szoku po utracie pierwszej bramki. To normalne w takiej sytuacji, że zaczynasz mieć obawy, że tracisz pewność siebie. Choć w 1/8 finału Ligi Mistrzów to się nie powinno zdarzyć. Po tej bramce rywale świetnie się bronili i robili co chcieli. Było nam bardzo trudno. Del Piero ocenił, że jeśli w rewanżu Juventus nie zagra o niebo lepiej, pożegna się z turniejem. Z drugiej strony Bianconeri potrzebują u siebie wygranej skromnych rozmiarów. Wystarczy przecież rezultat 1-0. Jak będzie w rewanżu, czas pokaże. W każdym razie wynik meczu w Porto był niespodzianką, tak jak porażka Sewilli w Andaluzji 2-3 z Dortmundem, nie mającym dobrego czasu w Bundeslidze, ale mającym w swoich szeregach piekielnie zdolnego młodziana z Norwegii. Erling Haaland wbił rywalom 2 gole już w pierwszej połowie i sprawił, że Borussia jest bliżej awansu do ćwierćfinału. Tak, ten Haaland. Haaland czy Haaland? No właśnie, Haaland. A skąd on jest? Z Norwegii. Czy z Holandii? Nie, z Holandii. Ależ to wszystko jest tutaj, można się pogubić. Ale wybitna jednostka, trzeba przyznać. No, gra, kosi, strzela, no i dobrze. Teraz chwilka na stoki narciarskie, trzeba się skoncentrować. Obostrzenia troszeczkę zależały, więc tutaj naród rzucił się w góry. Nie tylko jeździ, ale i chodzi, ale my dzisiaj o jeździe na nartach będziemy chwilę rozmawiali, bo Maryna Gąsienica, Daniel, Magdalena Łuczak zrobiły furorę, jeśli chodzi o gigant na Mistrzostwach Świata w Cortina d'Ampezzo. Maryna 6, Magda 19. Niesamowita historia, bo powiem Ci szczerze, gdy jeszcze parę lat temu mówiliśmy w depeszach o różnych naszych Alpejczykach, no to 6., 9. miejsce to abstrakcja absolutna. No co się dzieje? To była abstrakcja od 1987 roku, bo wtedy Małgorzata Tlałka wjechała na 7. miejsce właśnie w gigancie, na Mistrzostwach Świata. One odbywały się wtedy w Crans-Montagne. W slalomie zdarzało się, w kombinacjach się zdarzało, ale to są pojedyncze nazwiska i to w skali całej historii polskiego narciarstwa. Więc to jest naprawdę absolutny fenomen. Maryna jest takim cudownym dzieckiem, można powiedzieć, bo ona wygrywała trofeo Topolino, Mistrzostwa Świata Dzieci. Wygrała, była piąta na Mistrzostwach Świata Juniorek właśnie w slalomie gigancie w Quebecu w 2013 roku. I trzeba jej przyznać, że kilka lat jej zajęło dojście do światowego poziomu, ale pamiętajmy też, że ona tam była sama. Ona się przedzierała przez gąszcz, tak naprawdę przez taką zaporę, bo to nie kwestia jest tego, że się jeździ na nartach. Tu trzeba mieć z kim trenować, sparować, porównywać się, porównywać czasy, porównywać ustawienia sprzętu. Trochę jak z bolidami Formuły 1. Tutaj z nartami jest bardzo, bardzo podobnie wbrew pozorom. I dopiero jak się możemy porównywać i nabieramy przekonania, że jeździmy szybko, dopiero wtedy zaczynamy startować w zawodach. No takie jest życie narciarskie. Ja sobie uciąłem pogawędkę z Maryną Gąsienicą Daniel. Ona już jest w Jasnej, gdzie będzie trenowała do giganta Pucharu Świata. Na początku marca ma się tam odbyć. Wcześniej jeszcze prawdopodobnie wystartuje we Włoszech w San Pellegrino w supergigancie, więc taki ma plan na najbliższy czas. No i co ważne, po raz pierwszy pojawi się w finale Pucharu Świata. To jest absolutny top dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników. Plus jedno miejsce jest dla mistrza świata w danej konkurencji. No i Maryna pojawia się w tym gronie, czego jeszcze nie mieliśmy zaszczytu i honoru oglądać, kibicować, więc to jest wielka sprawa. No dobrze, Maryna, bardzo proszę. Przed startem na Mistrzostwach Świata też w ogóle super się czułam na treningach i w ogóle, więc przed samym startem na Mistrzostwach Świata, mam na myśli już w bramce startowej, wiedziałam, że muszę zrobić wszystko, żeby zaatakować, żeby z dobrą energią pojechać ten pierwszy przejazd i zobaczyć, co z tego wyjdzie, że nie mam nic do stracenia, no bo przecież nie będę się cieszyć z jakichś tam dalekich miejsc, więc po prostu muszę zrobić swoją pracę jak najlepiej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w pierwszym przejeździe wyszło całkiem nieźle, więc się cieszyłam. W drugim spory błąd, tak mniej więcej w 3/4 trasy. Z czego on wynikał? Bo cię obróciło praktycznie do środka skrętu, a niewiele brakowało, wypadłabyś z trasy. Po tym pierwszym przejeździe, już gdzie byłam 7, właściwie dojeżdżając do mety byłam 6, później byłam 7, bo jeszcze Nina O'Brien z numerem zaraz po mnie zjechała na drugie miejsce, więc to też był super przejazd. Na starcie przed drugim przejazdem też sobie powiedziałam, w ogóle z całym teamem wiedzieliśmy, że tak naprawdę podium jest w sumie w zasięgu ręki, bo te różnice czasowe nie były aż takie duże, no bo ja tam miałam 50 parę setnych, 57, już nawet nie wiem dokładnie ile straty do liderki, więc zdawałam sobie sprawę, w takim momencie nie ma totalnie nic do stracenia i po prostu musisz zrobić wszystko. Jakieś tam kalkulacje i takie rzeczy w ogóle nie wchodziły w grę. Ja naprawdę miałam super takie odczucia, super dzień. Bardzo dobrze się czułam, byłam w dobrej formie psychicznej, fizycznej, wyspałam się, więc naprawdę miałam fajny dzień i dobrą energię w sobie, taką pozytywną adrenalinę. Jakiś żaden nadmierny stres mnie nie zjadał, więc to też było super. No i właśnie na starcie z Hermanem, już przed całym startem mówimy, że czyli z Herman, jedziemy po metal, jedziemy po wszystko, tak. Po wszystko, więc on też mnie bardzo mocno motywował na starcie i cały czas tak jeszcze do ostatniej chwili mnie dopingował, żeby po prostu przypomnieć mi, że naprawdę muszę walczyć po prostu do samego końca. No ja ruszyłam z taką motywacją po prostu na tą trasę i wydaje mi się, że tam te pierwsze odcinki naprawdę były dobre, mimo tego, że gdzieś tam zawsze się pojawiają jakieś małe błędy i mi się też przydarzyły, gdzieś tam mnie wyrzuciło szerzej, gdzieś tam mnie troszeczkę postawiło, no ale ja cały czas atakowałam. Po prostu miałam w głowie to, że nawet jak coś się dzieje, to nie mogę w ogóle przestać atakować tego przejazdu, więc cały czas atakowałam i śpieszyłam się w dół. No i tak naprawdę w tym miejscu, gdzie popełniłam błąd, to tą bramkę wcześniej też się cieszyłam, bo dosyć dobrze wjechałam tam na tą bólę, tak. Bo tam wiele dziewczyn też na bardzo spóźnionej linii wjeżdżało, a ja właśnie dosyć dobrze sobie tam obrałam kierunek i już byłam zadowolona, że super mi się udało wjechać właśnie na tą bólę. I po prostu no nagle coś mi się przytrafiło, tam też zmieniał się śnieg, bo tam po prostu słonko dosyć mocno grzało na tą ostatnią część trasy i tam było bardziej mokro, można tak to nazwać, i tam ta część trasy była trochę zasalmiakowana, więc ona też, ten śnieg się trochę zmieniał, też inne troszeczkę ślady były, ja nie wiem, ja tak naprawdę sama nie wiem do końca, co się stało, wydaje mi się, że to był po prostu jakiś przypadek, troszeczkę mnie odbiło narty zewnętrzną, gdzie straciłam tak jakby oparcie na zewnętrznej narcie, no i też dlatego właśnie się zrotowałam po prostu gdzieś tam do środka, ratując się, no bo to już był ratunek, to nie zrotowałam się na początku skrętu, tylko po prostu już po tym, jak noga gdzieś tam mi odpadła, tak jakby od podłoża, nie, w sensie takim, że straciłam oparcie. Z podłożem dolnej narty, no oparcie, no i po prostu się już ratowałam, no a że akurat trasa była ustawiona tak, że było bardzo, bardzo, bardzo pokręcone te skręty, a ten odcinek już był płaski, to na naszych nartach w opromieniu 30 metrów i długości prawie 1,90 m nie jest tak łatwo zakręcić na praktycznie zerowej prędkości. Z jednej strony wielka radość, no bo to historyczny wynik, z drugiej strony jednak poczucie, że coś ci uciekło, prawda, przez ten błąd. Właściwie podczas już końcówki przejazdu ja tak naprawdę myślałam, że ja już przegrałam 2 sekundy, jestem pewnie ostatnia. Więc jakby przejeżdżając przez linię mety nie spodziewałam się żadnych kokosów, że tak powiem. A jak przejechałam i zobaczyłam, że jestem druga, no to w sumie się zdziwiłam i tak sobie pomyślałam, no wow, to nieźle, że z takim błędem jestem druga. No ale za chwilę do mnie dotarło oczywiście, że no to musiałam dosyć dużo stracić. No i też jak wychodziłam z mety, to tam zawsze dużo osób stoi, chłopaki właśnie z Atomika, też mówiłam gdzieś tam do jakiegoś wywiadu, że po prostu chłopaki mi powiedzieli, no Maryna, straciłaś grubo powyżej sekundy, no tak mi powiedzieli. Więc ja sobie tak myślę, o nie, no to wtedy dopiero się zaczęło. Z jednej strony się cieszyłam, no bo już wiedziałam, że jestem najgorzej na 8. miejscu w Mistrzostwach Świata w Gigancie, no ale z drugiej strony praktycznie płakałam, bo zrobiłam błąd, więc jakby na jednej twarzy były dwa różne oblicza, radość i smutek. Wygrywałaś pojedyncze przejazdy, dojeżdżałaś bardzo wysoko w poszczególnych startach. Z czego wynika to, że tak długo się dojrzewa do takiego seniorskiego ścigania na najwyższym poziomie? No pamiętamy kilka ładnych lat temu, bodaj 2013, tak, rozgościłaś się w tym Pucharze Świata na dobre i Mistrzostwach Świata. To jest ciężka praca i długa droga jakby do sukcesu i wydaje mi się, że dla każdego zawodnika ta droga jest inna i każdy jakby trochę pisze ją po swojemu, każdy ma inne przygody, każdy jest po prostu człowiekiem i to nie jest tak, że można mieć jakąś instrukcję, według której każdy osiągnie sukces, bo każdy jest tylko człowiekiem i każdy jest inny i każdy potrzebuje inną objętość czasową, czy nie wiem jak to nazwać. O sukcesach w narciarstwie alpejskim z Maryną Gąsienicą Daniel rozmawiał Darek Urbanowicz, a my za moment zajmiemy się zupełnie innym tematem, ale też na horyzoncie pojawia się słowo sukces. Będzie mowa o boksie, a naszym gościem będzie Maciej Striczu-Sulęcki. Feel love before it's gone. It can't tracks like a sleep twitch. My papillon, he'll love when it's shone. It kicks like a sleep twitch. If there really was a God here, he'd have raised a hand by now. Now, darling, you're born, get old, and die here. Well, that's quite enough for me. We'll find our own way home somehow. Sense of doubt or what you could achieve. Well, I found you out. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch. Z pragnionych informacji futbolowych pragnę uspokoić. W Poznaniu Lech cały czas remisuje ze Śląskiem 0-0. Dużo się dzieje w boksie, szanowni państwo. Polska czeka wciąż na spektakularne sukcesy naszych pięściarzy. Po zwakowaniu pasa super czempiona WTA w wadze średniej przez Saula Canelo Alvareza pojawia się szansa na walkę mistrzowską z obecnym jego posiadaczem, czyli Ryoto Muratą. Do walki z japońskim mistrzem olimpijskim rwie się Maciej Striczu-Sulęcki. Były pretendent do tytułu mistrza świata zaapelował do swojego promotora o zorganizowanie takiego pojedynku. Co te apele przyniosły? U źródła sprawdzał Bogusław Solecki. Dowiedzieliśmy się, że Morata jest mistrzem świata, tym takim pełnoprawnym, można powiedzieć, bo tych mistrzów świata w tej federacji WBA to jest kilku, ale takim prawdziwym w tym momencie jedynym czempionem prawowitym jest Ryoto Murata, zawodnik z Japonii, który niby jest łatwy do ugryzienia, ale z drugiej strony jest to gościu, który ma 35 lat, jest mistrzem olimpijskim, dużych walk nie toczył nigdy. Mistrzem świata jest tak, ale z tymi największymi w kategorii średniej nie walczył. Teraz, kiedy jest mistrzem świata, o takie pojedynki na pewno będzie dużo, dużo łatwiej. Z Gennadiem Golovkinem, z Jermelem Charlo i na pewno do takiej walki będzie dążył, bo to są walki unifikacyjne za miliony dolarów. Jeżeli taka walka unifikacyjna mu nie wyjdzie, wtedy możliwe, że byłaby jakaś tam mała szansa na zorganizowanie takiego pojedynku, tylko tutaj, tak jak ja mówię, nie ode mnie to zależy, zależy to od promotorów. Spotkałem się z panem Andrzejem Wasilewskim, on też właśnie przekazał mi informację taką, jaką ja teraz przekazuję, że Murata w tym momencie dąży do dużych pieniędzy, do walk unifikacyjnych. Jeżeli taka walka walka unifikacyjna nie wyjdzie, wtedy wejdziemy my do gry i się okaże, co z tego wyjdzie. Twoja kariera to tak naprawdę takie etapy. Najpierw ten etap Polski, czyli budowanie twojej marki, rankingu, no i potem ten międzynarodowy z bardzo dobrymi walkami, był Jacobs, no a ta ostatnia walka międzynarodowa o Mistrzostwo Świata przegrana z Andrejdem, ale tak naprawdę już wkroczyłeś na taki pułap, z którego bardzo trudno zejść, bo no, ta walka na przetarcie w Suwałkach z Saszą Jęgojanem, bestią ze wschodu, no to powiedzmy taka walka na przetarcie po kontuzji, ale ty już chcesz dużych wyzwań. No nie, no tak, zdecydowanie. Ja już takie walki o na przetarcie toczyłem, wygrywałem z dużymi nazwiskami. Również przegrywałem z Jacobsem czy z Andrejdem, o którym wspominałeś o tytule Mistrza Świata, ale to są walki już top on the top, no to już wyżej się nie da, tak? Natomiast no jestem gotowy, ja jestem w topie. Ja jestem zawodnikiem, który dążył długo do pozycji, w której teraz jest. Zawodnikiem, który chce się na tej pozycji utrzymać, ale na tej pozycji się nie utrzyma, jak będę boksował z Jęgojanem w Suwałkach. No nie ukrywajmy, tak? Moja kategoria wagowa to jest boks w Stanach Zjednoczonych, jest boks w Ameryce. Tam są największe nazwiska, tam są największe walki i pieniądze. I tak jak mówisz, wspomniałeś, Jęgojan po rocznej przerwie na odbudowę, no okej, niech będzie 10 rund. Przeboksowaliśmy, taki był plan, żeby zrzucić tą niebrycę. No ale no, wracajmy już do tego dużego boksu, tak? No zobaczymy, co pan Andrzej Wasilewski wymyśli. No na razie dużo nie wymyślił. No sam czekam na jakiekolwiek informacje i no, trenuję, jestem w gazie i czekamy. Bardzo ciekawa jest ta polska, w cudzysłowie, kategoria średnia, bo przecież Kamil Szeremeta walczył z Gennadijem Golovkinem. No starcie niestety bardzo jednowymiarowe pokazało Kamilowi, gdzie się w tej chwili znajduje, ale z drugiej strony cały czas gryziemy już od czasów Grześka Proksy, potem ty, teraz Szeremeta. Cały czas dobijają się biało-czerwoni do tych największych sukcesów w kategorii średniej. Tak, na pewno, jeżeli chodzi o walkę Kamila Szeremety z Gennadijem Golovkinem, to widać była ta przepaść, jeżeli chodzi o umiejętności. Na pewno brak doświadczenia Kamila. Umiejętności to jest jedno. Kamil umiejętnością ma mniejsze bądź większe, natomiast potrafił wygrywać na amatorze z dobrymi nazwiskami. Natomiast to wyszedł kompletny brak doświadczenia, brak przygotowania. Jeśli chodzi o oddzielenie ringu z wielkimi nazwiskami, znaczy nazwiskami, zawodnikami, którzy potrafią dużo więcej niż Kamil boksował z Włochami, z Gruzinami, z jakimiś innymi zawodnikami w Polsce, bo nie miał szans, nie miał prawa się przygotować na takie pojedynki. Kamil nawet nie sparował z dobrymi zawodnikami przed tą walką o tytuł Mistrza Świata. A więc no cudów nie mogliśmy się spodziewać, tak? Natomiast Golovkin pokazał, że dalej jest w czubie, dalej jest zawodnik, który będzie potrafił wygrywać z każdym, w każdy sposób. Kurczę, no szkoda tego Kamila, dostał wielką szansę, nie wykorzystał, zarobił parę groszy, no i na pewno się też nie podda, będzie dalej boksował, będzie dalej się rozwijał, bo wiadomo, taka walka dała mu dużo więcej niż jego poprzednie walki. No trzeba czekać na to, co się teraz wydarzy, jaki będzie plan na jego karierę. Ja trzymam za niego kciuki, znam się od lat, od dzieciaka, więc trzymam kciuki. Co się teraz wydarzy? Wywołałeś to. No to chciałem się zapytać, co się teraz wydarzy u ciebie, bo pewnie też chciałbyś znać precyzyjną odpowiedź na to pytanie, a ona jest dość trudna. Murata ten kierunek niepewny, a jeżeli nie on, to jaki? Pytaj się pana Wasilewskiego, bo kurczę, nie wiem. No myślę, że pan Andrzej Wasilewski nawet nie wie, bo siedzi sam, czeka i to na telefony tak naprawdę, więc no, trzeba się wziąć do roboty, zakasać rękawy i jazda. Ja też czekam, aż mi się kontrakt skończy, rok czasu mi został i tak samo czekam na zakończenie kontraktu, jak pan Andrzej Wasilewski, aż mu coś kapnie tam. Poczekajmy, może do pana Andrzeja Bogu się zgłosić, zapytać, co tam dalej będzie, bo na razie się za dużo nie robi, tak dużo osób i to z boku mówi, że zostałem odstawiony na razie na dalszy tor. Ja mówię, też jestem niepokorny, też potrafię tu przynąć na nogę, może niektórym osobom się to nie podoba, ale na pewno się nie zmienię. Poczekajmy jeszcze trochę i może ci będzie niedługo wiadomo. No wiele lat pracowałeś na to, żeby móc tupać nogą. Na tym to polega. Maciek, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę i życzę wielkich walk w przyszłości. Najważniejsze, że z twoim zdrowiem wszystko jest okej, bo pamiętam, że martwiliśmy się wspólnie o twoją rękę. Teraz już możesz uderzać z pełną mocą i mam nadzieję, że to w przyszłości przyniesie dobry efekt. Maciej Stricu-Sulencki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję bardzo, bo wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No, Stricu, jak zwykle, bojowo nastawiony. Bojowo, szczególnie w stosunku do promotora. No dobrze, proszę Państwa, kończy się pierwsza godzina trzeciej strony medalu. Zapraszamy już teraz na godzinę numer 2. Wrócimy do Państwa chwilę po 18, a wtedy mniej więcej dowiemy się o tym, co się dzieje podczas halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, bo tam naprawdę cuda się dzieją. I jeśli dotychczas mówiliśmy o aniołkach Matusińskiego, to mamy teraz